Çok yorgunum, hep isyankâr, hep mutsuzum. Alnımdaki kara yazı ecel gibi silinmiyor. İçimdeki kurşun değil, aşk yarası kapanmıyor. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin. Çok yorgunum, hep isyankâr, hep mutsuzum. Alnımdaki kara yazı ecel gibi silinmiyor. İçimdeki kurşun değil, aşk yarası kapanmıyor. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin, söyleyin.